یہاں کے یہودی 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے. پوچھا گیا وہ کس لیے؟ کہا یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن یوم عاشورہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے شکنجے سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو ہلاک کر دیا. جیسا کہ مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آبادی کو چھوڑ کر تشریف لے گئے. آپ کے عاصے میں جہاں اور معجزات تھے، ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ جب پانی پر مارا جائے تو پانی راستہ دے دیا کرتا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے متعلقین کو لے کر جب دریا سے گزرے، اس کی اطلاع جب فرعون کو لگی، وہ اپنے تمام لاؤ لشکر کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کے جب تعاقب میں نکلا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو دریا عبور کر گئے، اور آپ کے دریا عبور کرنے کے بعد وہ ساری راہیں مسدود ہو گئیں، چاروں طرف سے پانی آ گیا اور فرعون کو بمے فرعونیوں کے غرق کر دیا. اس شکرانے میں ہم 10 تاریخ کا روزہ رکھتے. حضور نے فرمایا واہ، موسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے کے تو ہم زیادہ مستحق، اس لیے کہ یہود جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے تو ان کی شریعت کو چھوڑ دیا، ان پر جو توریت ہوئی اس کو فراموش کر دیا، اس لیے ہم مستحق ہیں کہ ان کی یاد منائیں. پھر ایک بات یہ نکلی کہ ہم بھی روزہ رکھیں وہ بھی روزہ رکھیں تو اس میں ان سے مماثلت ہو جائے گی. حضور نے فرمایا تم ان کی مخالفت کرو. کیسے مخالفت کریں؟ فرما تم 9 کا بھی روزہ رکھو، 10 کا بھی روزہ رکھو. معلوم ہوا کہ کسی دن سے اگر کوئی ایسا معاملہ یا اللہ کے نبی کا کوئی واقعہ منسوب ہو جائے، وہ دن قابل برکت ہے. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اگر دلوں میں گنجائش ہو تو میلاد النبی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے، 11ویں شریف کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، جو بزرگان دین کے ایام ہیں ان کو منانے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دن منایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو روزے کی تلقین فرمائی. اس عاشورے کے اور بھی بہت سارے فضائل اور مناقب، لیکن جب اس محرم میں ایک عظیم واقعہ رونما ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے متعلق ان کے بھانجے ان کے بھتیجے، ایک قول کے مطابق 72 نفوس یا 82 نفوس، ان میں کے اکثر حضرات جب شہید کر دیے گئے تو مسلمانوں میں محرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے سلسلے میں معروف اور مشہور ہو گیا. جہاں ان میں اور واقعات رونما ہوئے، آج ہم اسے عنوان بنائیں گے کہ اس کی 1 تاریخ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت. تو اس وقت ہم حضرت عمر فاروق کی زندگی کے چند گوشے عزیزان گرامی عرض کریں. اسی کی مناسبت سے ہم نے وہ آیت تلاوت کی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل، تراہم رکعاً سجدا، اے مخاطب جب تو انہیں دیکھے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کو تو اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے تو انہیں پائے گا. یہ 4 باتیں بیان کی گئیں، مختصر تفصیل اگر ہو گئی تو اصل مضمون ہمارا رہ جائے گا. فرماتے والذین معہ، سب سے زیادہ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوا. فرماتے تو ان کی ذات اس کا مصداق ہونا چاہیے. ویسے تو کفار مشرکین پر تمام صحابہ بہت زیادہ سخت، بلکہ نص قرآن مجید فرقان حمید، یا ایہ النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، اب جہاد کیجئے کفار اور گویا منافقین سے، وغلظ علیہم ان پر خوب سختی کیجئے. ویسے تو تمام صحابہ سخت کافروں کے معاملے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس میں بڑی شہرت پائی. فرماتے ہیں اس کا مصداق حضرت فاروق اعظم کی ذات ہونی چاہیے، اشدہ و الخفا رحما و بینہم، رحم حلم، یہ درجات تمام صحابہ کرام علیہ رضوان میں پایا جاتا، مگر اس میں شہرت حضرت عثمان غنی نے بہت پائی. فرما روحما او بینہم کا مصداق حضرت عثمان غنی کی ذات ہونی چاہیے. تراہم رکان سجدہ تمام صحابہ کرام علی مریدوان یقیناً پکے نمازی تھے لیکن نماز کے پڑھنے میں حضرت علی رضی اللہ نے بہت زیادہ شہرت پائی کہ جب وہ نماز پڑھ لیتے تو ساری دنیا اور ادھر سے بالکل ایک جگہ ذہن لگا کر آخرت پر اپنے ذہن دل اور دماغ کو ایسے مرکوز کر لیا کرتے کہ آپ کی کوئی چیز جنگ میں تیوس ہو گئی جب اسے نکالا جاتا تو بڑی تکلیف ہوتی. ان کے رفقا نے سوچا کہ اگر اسے حالت نماز میں نکال دیا جائے تو ان کو تکلیف نہ ہوگی. وہ نماز پڑھ رہے تھے اور وہ چیز جو ان کے بدن میں پیوست تھی جب اسے نکالا گیا تو حضرت علی کو اس کا پتہ بھی نہیں لگا. تراہم رکان سجدہ اس سے مراد وہ ہونے چاہیے. اب آئیے ہماری مراد آج ہے اشداء علی الکفار یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کافروں پر بڑے سخت تھے. آپ کی زندگی سے متعلق چند اس کے گوشے. ابتدائی باتیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نامی اس میں گرامی عمر, کیونکہ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت حفصہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں ہیں تو اس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کنیت جو ہے ابو حفص مشہور ہو گئی. اور بھی اس پر علماء نے کلام کیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو ہم فاروق یا فاروق اعظم کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے مختصرا کہ جب وہ حضور علیہ السلام پر ایمان لائے, ہرچند کے ایمان لانے کا واقعہ اتنا مفصل ہے کہ اسے ایک عنوان بنایا جا سکتا. ہم آپ کا وقت بچانے تاکہ اختصار میں گویا زندگی کے تمام شعبے کم از کم ان کے آ جائیں, اس لیے ہم اس کو کہیں کہیں سے عرض کرتے. وہ اسلام لائے. اسلام لانے کے بعد حضور علیہ السلام سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جس دین کو مانتے ہیں جس پر میں ایمان لایا یہ حق ہے یا نہیں؟ ان پر میں بے شک یہ تو حق ہے. فرما جب یہ حق ہے تو اب دین کی اشاعت سرے عام ہوگی, چھپ کر نہیں ہوگی, خفیہ نہیں ہوگی. اب کیا ہوا, جس دن حضرت فاروق اعظم ایمان لائے صحابہ کہتے ہیں اس دن ہم نے آن کر حرم شریف میں سب کے سامنے نماز پڑھی. الگ ہو گئے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ غیر مسلمان. ایک تفریق ہو گئی, جو چھپ کے تبلیغ ہوتی ببانگ دول ہونے لگی. اس فرق کی وجہ سے ان کا لقب فاروق اعظم پڑا, اللہ اکبر. اسی طریقے سے بہت ساری روایت ہیں کہ یہ نام کس نے رکھا فاروق. یہ نام فاروق رکھنا بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور منشا ہے کہ آپ کو فاروق یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہا گیا. یہ لقب نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا. تو اب کیا مطلب ہوا کہ کافروں میں مسلمانوں میں واضح فرق کرنے والا کہ جس دن آپ ایمان لائے یہ تفریق ہو گئی, اس لیے آپ کو فاروق اعظم کہا جانے لگا. اب آئیے ایک روایت یہ ہے, 39 مرد 11 خواتین جب ایمان لائیں تو مسلمانوں کا 40 کا عدد حضرت عمر فاروق سے پورا ہوا, 40 عدد ہو گیا. بعضوں نے کہا 45 حضرات ایمان لائے, بعضوں نے کہا کہ 40 ایمان لے آئے, 41 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. غرض کہ آپ ابتدائی دور میں اسلام لے آئے. کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر شریفہ ایک قول کے مطابق 26 سال, ایک قول کے مطابق 27 سال, دو یا بالکل نوجوانی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزیزان گرامی اسلام قبول کر لیا. اب آئیے اسلام قبول کرنے کے بعد فاروق کے لقب سے الحمدللہ عام ممتاز ہو گئے. اب آئیے ان کی فضیلت اور مناقب میں. امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں حضرت عمر فاروق کی موافقات جو گنوائی وہ یہ ہیں کہ جو حضرت فاروق اعظم مشورہ دیتے قرآن مجید فرقان حمید ان کی تائید میں نازل ہوتا. مثلا دو ایک باتیں بطور نمونہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام کا دور کوئی خواتین پردہ نہیں کرتی تھیں, یہ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی ازواج سے پردہ کرائیں اور مسلمان خواتین کو گویا پردے کا حکم دیں. واضح چونکہ کوئی آیت نازل نہ ہوئی لیکن فاروق اعظم کے مشورے پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت پردہ نازل فرما دی. یہ مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عزیزان گرامی دیا. ایک موقع پر فاروق اعظم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ایک پتھر پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا نقش ہے، چونکہ اللہ کے نبی کے قدموں کا نقش ہے، اگر ہم اس سے جائے نماز بنا لیں، اگر ہم اس کے قریب نماز پڑھیں تو کیسا ہوگا؟ حضور خاموش ہو گئے. آیت نازل ہو گئی کہ پیارے مصطفیٰ، آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجئے. جنگ بدر کے موقع پر جو قیدی قید ہو گئے، جن میں حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سگے چچا حضرت عباس بھی، ایسے لوگ اس میں گرفتار ہوئے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے. حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ آپ ان سب کو قتل کر دیں، اس لیے کہ یہ تو ہمیں قتل کرنے آئے، آپ کے جان کے در پہ جاب ان سب کو قتل کر دیجئے. حضرت صدیق اکبر سے مشورہ ہوا تو آپ نے یہ مشورہ دیا کہ ان سے ایک مناسب جرمانے کی رقم لے کر، فدیہ لے کر، ایک جرمانہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں مشوروں کے قبول کا حق اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرما دیا، آپ نے مشورہ حضرت صدیق اکبر کا مانا، حضرت عمر فاروق کو فراموش کر دیا، مگر آیت نے اس کی تائید کی. ہرچند کہ آپ کو دونوں میں سے کسی کو اختیار کرنے کا گویا حق ہے، لیکن اگر آپ فاروق اعظم کا مشورہ مانتے تو اس سے بہتر تھا. یہاں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تائید ہوتی. اگر آپ امام سیوطی کو پڑھیں تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن مجید فرقان حمید دونوں کو ہم آہنگ کر کے تقریباً 20 سے زائد ایسے مقامات کی نشاندہی کی کہ جہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے تائید کی. یہ کتنی بڑی فضیلت. اب آئیے احادیث مقدسہ، وقت کیونکہ کم ہوتا، احادیث مقدسہ میں دو قسمیں. ایک قسم یہ ہے کہ جن میں ایک حدیث میں صدیق اکبر فاروق اعظم دونوں کے مقام کو بیان کیا، اور ایک حدیث ایسی ہے، ایک قسم کہ جس میں علیحدہ سے صدیق اکبر کی فضیلت اور علیحدہ سے فاروق اعظم کی فضیلت. ہم دونوں کے ایک ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جن سے ان دونوں کا شیخین رضی اللہ عنہما کا مقام اجاگر ہو جائے. اللہ اکبر، غور کیجئے کہ نیکی اور بھلائی کے معاملے میں ان کا کیا مقام. حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سوال کرتی، بڑی معروف حدیث، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا میں ایک بات جاننا چاہتی ہوں. کیا جاننا چاہتی ہوں؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں، کیا آپ کی امت میں، امت کے کسی فرد میں، آپ کے غلاموں میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان کے ستارے؟ اللہ اکبر، وہ لوگ جو برجستہ اپنے منہ سے یہ بات نکال دیتے، ارے بھائی نبی تو تھے، اور کیا ہے، ان میں ہم میں کیا فرق ہے، جیسے ہم ویسے وہ، وغیرہ وغیرہ، علم غلم جانے کیا کیا بک دیتے. حضور علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوا، حضور فوراً سرزنش فرماتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ تمہیں کیسی جرت ہوئی کہ تم نے یہ سلام کیا؟ میں دین کی تبلیغ کرنے آیا ہوں یا ستارے گننے کے لیے آیا ہوں؟ پھر تم نے یہ کتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں یہ بتاؤں کہ جتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ صدیقہ، تمہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں، کچھ تعلق نیکیوں کا ظاہر سے ہے، کچھ تعلق نیکیوں کا باطن سے ہے، کچھ نیکیاں جلوت میں ہوتی، کچھ نیکیاں خلوت میں ہوتی. آپ یہاں آئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے نماز پڑھائی، ہر ایک کی نماز ایک نہیں، ایک نماز ہی اس لیے آتا ہے، معاف کیجئے، خدا نہ خواستہ آپ نے کا کوئی فرق اس سے مراد نہیں، ایک آدمی اس لیے آتا تاکہ لوگ اسے نمازی کہیں، ایک آدمی اس لیے آ جاتا میاں چھٹی ملی کہاں ہوٹل میں بیٹھے چلو نماز پڑھ لیتے، اور ایک آدمی خوشی اور حضور کے ساتھ نماز پڑھنے آتا ہے، بظاہر دونوں نمازی ہیں مگر دونوں کی نیکیوں میں فرق ہے یا نہیں؟ کہتے صدیقہ، بعض نیکیوں کا تعلق ظاہر، بعض کا تعلق باطن سے. آپ یہاں جا کر گھر کیا کریں گے؟ جا کر ہو سکتا کوئی صاحب گھر جا کر سورہ یاسین پڑھیں، درود شریف کی ایک تسبیح پڑھ لیں، اور کچھ اور پڑھ لیجیے گا، یہ مجھے کیا پتا کہ آپ نے کیا پڑھا. یقیناً کچھ نیکیوں کا تعلق ظاہر، کچھ نیکیوں کا تعلق باطن سے ہے. اور تم نے یہ کیا پوچھ لیا چلو ظاہری نیکی تو میں بتا دوں کہ یہ آدمی نمازی پرہیزگار، دل کی کیفیت کو میں کیسے بتاؤں گا کہ تم نے کیسا سوال کر لیا کہ جتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ مگر ہم سے پوچھئے، ہمارے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ایمان یہ تھا، یقین یہ تھا کہ میں ایسے نبی سے سوال کر رہی ہوں کہ جن کی آنکھوں سے نہ کوئی آسمان کا ستارہ پوشیدہ ہے، نہ امت کے قلوب پوشیدہ ہیں، نہ کسی غلام کی نیکیاں پوشیدہ، میں ایسے ہی تو سوال کر رہی ہوں۔ تو اب دیکھیے، ہم اور آپ کا جو ایمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ایمان کیا ہے، ایک جملے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم مرتبہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ سینکڑوں صفات کی بحث کو ایک شعر میں نمٹا دیتے ہیں، اور ایک شعر میں انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ کہتے ہیں سر عرش پر ہے ان کی گزر، دل عرش پر ہے، سر عرش پر ہے ان کی گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا۔ کہا تو سرا سے لے کے عرش اعلیٰ تک کوئی شے ایسی نہیں جو پیارے مصطفیٰ کی نظروں سے اوجل ہو۔ اب سنیے حضور کا برجستہ جواب، یہ نہیں فرما کہ دو چار دن میں سوچ کر حساب کر کے کہوں، فرما صدیقہ وہ عمر ابن خطاب ہے کہ جس کی نیکیاں اتنی جتنے آسمان کے ستارے۔ لبلی پتہ لگ گیا، یعنی یوں کہہ لیے میری اور آپ کی زبان، کیا میں گن پاؤں گا کہ ستارے کتنے، کیا میں گن پاؤں گا حضرت عمر فاروق کے لیے کیا کتنے۔ یوں کہا جائے اردو میں کہ جیسے آسمان کے ستارے ان گنت ہیں، اسی طرح فاروق اعظم کی نیکیاں بھی انگنت ہیں، کوئی ان کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی ان کو پا ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب آئیے، یہاں معاملہ تو کچھ اور تھا، صدیقہ کو بات اپنے والد کے مطابق پوچھنی تھی۔ کہا حضور اگر یہ حال حضرت عمر فاروق کا ہے تو میرے والد ماجد کا کیا حال حضرت صدیق اکبر؟ یہ دیکھیے پورا موازنہ ہو رہا، اور حضور برجستہ فرماتے ہیں کہ صدیقہ تیرے والد کی ایک نیکی عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں پر حاوی، ایک نیکی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کی نیکیوں پر حاوی ہے۔ چلیے دونوں بزرگوں کا ذکر ہو جائے، کیونکہ قسم وہ جو دونوں کی فضیلت بیان کرے۔ آئیے اب علماء اب اس کے تعقب جستجو میں لگ رہا ہے، وہ کون سی نیکی کہ جو عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیوں پر حاوی ہے؟ علماء نے سراغ لگایا وہ نیکی کیا، ایک نیکی یہ بتائی کہ جب حضور علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پر غار ثور کی منزل کو طے کر رہے، اس زمانے میں عرب کی کھوجی، اللہ اکبر، ایسے ذہین، ایسے خطرناک کہ آج کل کا آئی بی ایسا یہ تو پانی بھرے ان کی آگے۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ زمین پر قدم کا نشان دیکھ کر شکل پہچان لیا کرتے، زمین کے نشان قدم کو دیکھ کر شکل پہچان لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر نے کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ کھوجی کھوج لگا کر میرے آقا کو زد پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ حضور کو کندھے سے سوار کر کے ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں کے بل چلے تاکہ کسی کو نشان قدم ہی نہ ملے۔ یہ نیکی ہے وہ حضرت صدیق اکبر۔ اب آئیے، ہندوستان کی سرزمین کے بہت بڑے صوفی، بہت بڑے تصوف کے امام حضرت علامہ مولانا میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی، جن کی تصوف پر ایک بہت بڑی عمدہ کتاب ہے سبا سنابل، سبا سنابل میں علامہ عبد الواحد بلگرامی صوفی ہیں، اس کا سراغ لگاتے ہیں وہ کون سی نیکی ہے جو عمر فاروق کی ساری زندگی نیکی پر حاوی۔ علامہ عبد الواحد بلگرامی کی رائے یہ ہے، اور یہ حدیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے عام حالات میں صرف اتنی بات ارشاد فرما دی، اللہ تبارک و تعالی اپنے ایک بندے کو ان قریب ہجرت کا حکم دے گا، اور وہ اللہ کا بندہ ہجرت کر کے چلا جائے گا۔ یہ عام بات لوگوں نے پتہ نہیں کس پر حمل کیا، کس پر محمول کیا، وہ کون شخص ہوگا، وہ کون شخص ہے، نام تو حضور نے لیا نہیں، ایک بات ارشاد فرما دی۔ اب آئیے، ہجرت کی شب جب آئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر اپنی امانتیں ان کے حوالے کر دی، کوئی یہ نہ کہے کہ ساری امانتوں کو لے کر کے چلا گیا۔ حضرت انس ابن مالک سے روایت، آپ کو میں نے بارہا سنائی، حضور کے امین اور صادق ہونے پر اپنے تو اپنے پرائے بھی یہ کہتے تھے کہ یہ امین اور صادق ہیں، تو ظاہر امانت میں خیانت تو نہیں ہوتی۔ اسی لیے حضرت انس ابن مالک فرماتے، جب بھی پیارے مصطفیٰ خطبہ فرماتے، یہ جملہ ضرور تین مرتبے فرماتے، لا ایمانہ لم اللہ امانت اللہ، لا ایمانا لم اللہ امانت اللہ، لا ایمانا لم اللہ امانت اللہ. آگاہ ہو جاؤ کہ جس شخص میں امانت کا پاس نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بددیانتی اور امانت میں خیانت کرنے سے ابھی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں بچائے. لیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر پر سلا دیا، اور بستر پر سلانے کے بعد اب نکلے، سارے لوگ گھیرا ڈالے ہوئے اور پیارے مصطفیٰ کے دہن پر سورہ یاسین، اور سورہ یاسین کا یہ کلمہ جب حجرے سے باہر نکلے، وجعلنا من بین ایدہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، پس یہ کہنا تھا کہ سب اندھے ہو گئے، اور حضور علیہ السلام جیسے باہر آئے دیکھا کہ صدیق اکبر کھڑے ہو. کہا ابو بکر تمہیں کس نے بتایا کہ میں آج جا رہا ہوں؟ گویا میں نے تو تمہیں نہیں بتایا کہ آج شب ہجرت، تو تم کیسے آ گئے؟ ایمان رکھنے والوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان رضی اللہ عنہ کو اپنا جان اور دل ماننے والوں، یہ ہیں وہ پیارے مصطفیٰ کے ستارے جن کے متعلق صحابی کا نجوم، میرے صحابہ کی مثال جو ہے وہ تو ستاروں کے مانی، تم جن کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ان کا عشق دیکھیے رب کریم، وہ ایمان کی حرارت ان کے صدقے ہمارے قلوب میں پیدا کر دے. صدیق اکبر نے کہا حضور آپ نے تو نہیں فرمایا، مگر آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو یہ حکم دینے والا ہجرت کرو، ہجرت کر کے چلا جائے گا، میرے آقا اس دن سے آج تک رات میں روزانہ جاگ کر آپ کا انتظار کرتا. اللہ اکبر. علامہ عبد الواحد بالگرامی کہتے یہ ہے وہ نیکی کہ جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی کی نیکیوں پر عزیزان گرامی حاوی ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. یہ تو ایک حدیث تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری جماعت صحابہ کرام علی مریدوان، یہ جملہ کسی اور کے لیے نہیں فرمایا جس کو امام ترمذی نے نقل فرمایا، لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہوں. یہ مسلمانوں کا ایسا مسلم عقیدہ یاد رکھیے، کبھی ٹی وی اور اس میں اور اس میں پڑھ کر کے اپنے ایمان کو عزیزان گرامی متزلزل مت کیجیے. یہ جھوٹے نبیوں کے قصے اور ان کی کہانیاں، اور آج بھی ان کے قصے اور کہانیاں، بلکہ ان کے ماننے والے موجود. ہمارے علماء فرماتے پوری امت کا اتفاق کہ کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جانتے ہیں یہ جھوٹا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا، اگر ہم اس سے نشانی مانگیں، اچھا اگر تم نبی ہو، ہمارے نبی نے تو چاند کے دو ٹکڑے کرے، ذرا تم بھی ایسا کمال کر کے دکھاؤ. فرماتے ہیں اس سے معجزہ یا کرامت طلب کرنے والا کافر ہو جائے گا. جب حضور کے علاوہ کوئی آخری نبی نہیں تو تم اسے کیوں اس سے نشانی مانگ رہے ہو؟ اس کا مطلب کچھ تردد تو تمہیں فقیدے پر. اور قرآن کی نص ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کیا مطلب ہوا؟ میں نبوت کا خاتم. فرما اگر مجھ پر نبوت ختم نہ ہوتی اور میرے بعد اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا مرزا غلام احمد قادیانی، وہ کہتا میں مانتا ہوں تشریح نبوت یعنی شریعت کے لانے والے نبی تو نبی کریم علیہ السلام، لیکن میری نبوت ذلی ہے، میری نبوت بروزی ہے، یعنی میں حضور کے نقش قدم پر چل کر نبی بن گیا. ارے صحابہ کرام سے ندوان سے زیادہ کوئی حضور کے نقش قدم پر چلنے والا، اولیاء اظام سے کوئی حضور کے نقش قدم پر چلنے والا آج تک زیادہ؟ میاں اس امت میں تو ایسے حیرت انگیز آدمی گزرے. ہم نے یہ بستانی کے واقعات میں پڑھا، وہ خربوزہ بہت شوق سے کھاتا، اتحاد کا عالم دے، بہت شوق تھا خربوزے، ساری زندگی خربوزہ اس لیے نہیں کھایا کہ انہیں کوئی حدیث ایسی نہ ملی کہ حضور نے خربوزے کو آڑا کاٹا یا کھڑا رکھ کے کاٹا، ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا. ارے سمجھ سے بڑھ کر کوئی حضور کے مطیع فرما بردار ہے؟ کیا وہ نبی بنے؟ ہرگز نہیں. یہ معاملہ عزیزان گرامی بالکل باطل اور سر سے اس کو مسترد کرنے کا. فرما میرے بعد اگر نبی ہونا ممکن ہوتا وہ عمر ابن خطاب ہوتے جو میرے بعد نبی ہوتے، لیکن رب کریم نے مجھے خاتم بنا کر کے بھیجا. یہ فضیلت آپ نے ملاحظہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. عزیزان گرامی اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے حدیث نقل کی کہ جب حضرت عمر فاروق ایمان لائے، اللہ اکبر، حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں حضور حضرت عمر کو سلام کہیے اور ان کے اسلام لانے پر آسمان والے مبارکباد دیتے ہیں. اچھا ان کے اسلام لانے میں اور کے اسلام لانے میں کیا خوبی ہے؟ آئیے اس میں ہمیں دو حدیثیں ملتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک میں تو فرمایا اے اللہ تبارک و تعالی، عمر بن حشام عمر بن خطاب جسے تو پسند فرما ان دونوں میں، انہیں اسلام کے زیور سے، ان کے قلوب کو اسلام کے نور سے منور فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا، یہ عمر بن حشام، یہ ابو جہل، اس کا نام عمر ہے، ابو جہل اور حضرت عمر دونوں میں سے جسے تو پسند کرتا، اسلام کی دولت سے مالا مال کر اور اسلام کی شوکت کو بڑھا، لیکن ان نے ایمان کو اندا، ابو جہل تو اغلی بدبخت تھا، حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا، قبول کر لیا۔ علامہ طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سراغ لگایا، ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جس میں دو کا نام نہیں، صرف حضرت عمر فاروق کا نام ہے، اور یہ ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالی عمر کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کی شوکت کو بڑھا، اور حضرت عمر فاروق جب اسلام لائے یقین کیجئے پھر اسلام کی شوکت بڑھنے لگی، اللہ اکبر، جب اسلام کی شوکت بڑھی تو وہ ایسی بڑھی کہ یہ ایک مستقل عنوان، لیکن چند باتیں اس کی عرض کر دوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آپ کا دور خلافت 10 سال سے کچھ زیادہ رہا، اب دیکھیے شوکت اسلام، عزت اسلام حضرت عمر فاروق میں کیسی گویا بڑھی۔ جب فاروق اعظم کا جس دن وصال ہوا، ایک محتاط اندازے کے مطابق سلطنت اسلامیہ کہاں کہاں تک بڑھی، پورا ایران فتح ہو گیا، یروشلم تک پہنچ گئے، مسلمان بیت المقدس تک پہنچ گئے، جہاں جہاں فوجیں جاتی سارے یہود اور نصارہ کو پامال کرتی ہوئی آگے بڑی چلی جاتی، یہاں تک کہ فرمایا کہ آپ کے وصال کے دن سلطنت اسلامیہ کا حدود عربہ 22 لاکھ مربع میل سے تجاوز کر گیا۔ یہ 20 پاکستان جمع کیے جائیں تب نقشہ بنتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکومت کا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عزت اور کیسی حشمت اسلام کو دی، انہوں نے چند سنہری اصول اپنائے۔ بہت ممکن کہ ہمارے حکمراں اگر آج بھی نجات چاہتے ہیں، خدا کرے کہ ان رموز کو اگر وہ سمجھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ رموز حکومت چلانا انہیں آ جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ مجھ سے پہلے جو ابو بکر صدیق گزرے، جو کام وہ کرتے رہے اس میں سے کسی کام کا ناغہ یا وہ کام قضا نہیں ہونا چاہیے، نبی کریم علیہ السلام کے جو رموز حکومت ہیں ان میں کسی سے انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا اقدام انہوں نے یہ کیا، اپنے دور میں اپنے سگے بیٹے کو کوئی عہدہ نہیں دیا، اپنے سگے بھائی حضرت زید ابن خطاب ان کو کوئی سرکاری عہدہ نہیں دیا۔ اللہ اکبر، بسا اوقات ہم نے دیکھا، حدیثوں میں پڑھا، ایسا بھی ہوتا کہ آپ امور سلطنت انجام دے رہے، آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کمرے کے دروازے پر کھڑے، پوچھتے ہیں کہ اندر آنے کی اجازت ہے، اپنے بیٹے کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے، فرمان بتا دو کہ امور سلطنت انجام دے رہے۔ اس طریقے سے امور سلطنت میں عزیزان گرام منہمک ہوتے، کسی رشتے دار کو اپنے عہدہ نہیں دیا۔ نظام عدل جو کامیابی سے گزرا، اپنے تو اپنے، میں تو ان کا غلام، آپ ان کے غلام، آپ تو تعریف کریں، انگریزوں نے لکھا کہیں مسلمانوں کو دوسرا عمر مل جاتا تو ساری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ عالم تھا دبدبا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزیزان گرامی حکمرانی کا۔ لیجیے، نظام عدل میں کوئی رخ نہ ڈالتا، کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے۔ عام معاملہ تھا کہ کوئی گورنر اگر تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم مجھے خط لکھو، میں حج کے موقع پہ گورنر کو بھی بلا لوں گا، تم کو بھی بلا لوں گا، کوئی کسی پر ظلم کرے اس کا ازالہ تمہارے سامنے ہوگا۔ میں نے تاریخ میں ایک واقعہ پڑھا، ایک شخص نے مصر سے خط لکھا کہ آپ کے گورنر نے مصر عمر بن عاص نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے 30 گھوڑے بلا وجہ کے مارے کسی الزام میں، میں ان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، فرما حج کے موقع پہ آ جانا۔ عمر بن عاص جو گورنر تھے فاتح مصر بھی، انہیں بلایا کہ تم بھی آ جانا۔ آنے کے بعد مجمع لگا، عدالت لگی فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم فرد جرم اپنے گورنر پر عائد کر دی اور درہ ایک عام آدمی تھا اس کے حوالے کر دیا اور اپنے گورنر سے کہا پیٹ ننگی کرو، اس لیے کہ مدعی کا کہنا یہ ہے کہ تم نے اس کا کرتا اتار کر اسے درے لگا۔ کہا اپنی پیٹ ننگی کرو تاکہ یہ قصاص لے لے. انہوں نے چپکے سے آن کر کے حضرت عمر فاروق کے کان میں کہا حضور اگر اس طرح گورنروں کی تذلیل ہوئی تب تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. حضرت عمر فاروق نے دھتکار کر کہا میں کچھ نہیں جان سکتا, پیٹ ننگی کرو تاکہ یہ تم سے بدلا لے. بتائیے آج کا قانون یہ بن جائے کوئی گورنر کسی پر ظلم کرے گا, کوئی تھانے دار کسی پر ظلم کرے, کوئی وزیر اعلیٰ کسی پر ظلم کرے, پتا لگا کہ مجھے اپنی پیٹ بھی ننگی کرنی ہوگی. جب بہت زیادہ معذرت ہوا فرما پھر ایسا کر لو کہ تم دونوں مل کر آپس میں صلح کر لو. یہ دونوں مل گئے, ملنے کے بعد جسے درے لگے اس نے صلح یہ کی کہ ایک درے کے بدلے ایک یا دو دینار آپ ادا کریں. تو انہوں نے 30 یا 60 دینار اس کو دے کر اپنی پیٹ بچائی. اور فرما اپنے نظام عدل, اگر اس نے کا چوتھا حصہ بھی نافذ کر دیا جائے تو آج لوگوں پر ظلم ہوگا. وجہ ظلم کی ہے, چوری ڈکیتی چکاری اس کا وجہ یہ ہے کہ ملزم آرام سے چھوٹ کر نکل جاتا اور جرم کرنے والا سمجھتا کہ میرا تو کچھ بگڑے گا نہیں, وہ نکل جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ حکمرانوں میں تدبر نہیں, غور و فکر نہیں. اب آئیے غور اور تدبر کے مطابق. ایک محقق نے کتنی پیاری بات لکھ دی, اللہ اللہ, بلکہ خود امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی لکھا, حضرت عمر فاروق کا عہدیداروں کو مقرر کرنے کا معیار. ایک شخص کو آپ نے دیکھا بڑا مدبر, سوج بوجھ کا مالک, امور سلطنت صحیح انجام دے گا. اسے بلایا, بلانے کے بعد کا میں تمہیں فلاں جگہ کا گورنر یا حاکم تمہیں مقرر کرنا چاہتا ہوں. کاتب کو بلا لیا, کاتب کو بلانے کے بعد رخصت تقرری تحریر ہو رہا, اپارٹمنٹ لیٹر, فلاں جگہ کا تمہیں گورنر یا حاکم بنایا جا رہا. کاتب آپ کا املا سن رہا اور کتابت کر رہا. اللہ اکبر, اس دوران ایک واقعہ ہو گیا بڑا عجیب و غریب. وہ واقعہ یہ ہوا, ایک لڑکا گلی میں کھیلتا ہوا, ناک بہ رہی, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, یعنی دیکھنے میں بہت خستہ حال, کھیلتا ہوا آن کر عمر فاروق کی گود میں بیٹھ گیا. کوئی آج کل کا لڑکا بیٹھ سکتا ہے کسی کی گود میں؟ کیا اتنا موقع ملے گا کہ کسی کی گود میں بیٹھ جا؟ نہیں بیٹھ سکتا, لیکن کتنا عام ہے, ود آؤٹ پروٹوکول, کوئی فکر ہی نہیں, گلی میں کھیل رہا, آن کر گود میں بیٹھ گیا. ایک بات کو پتا یہ لگا کہ حکمراں اپنے امت پر اتنے شفیق تھے کہ بچے بھی جانتے تھے یہ نہیں دھتکا رہے ہیں. بیٹھ گیا آن کر اور بیٹھ کر ناک کوسا جیسے بچے حرکتیں کرتے ہیں. وہ جنہیں گورنر مقرر کیا جا رہا ان کے ذرا آنکھ ہمیں چڑھنے لگی. اتنے بڑے امیر المومنین کہ جن کے نام سے قیصر و کسرا کانپ جائیں, بڑے بڑے جیوت کے پتے پانی ہو جائیں, اور یہ غلیظ چھوٹے سے بچے پر شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں اور ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں, املا بتا رہے ہیں, یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو. اس سے رہا نہ گیا, اس غریب نے تبصرہ کر دیا, کہنے لگے کہ یا امیر المومنین آپ اتنے گندے بچے پر اتنی گویا شفقت کر رہے ہیں. میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے اپنے 10 بچوں میں اپنا روب دوب اتنا قائم رکھا, خبردار کہ کوئی بچہ پھٹک جائے, مجال ہے کہ کوئی بچہ آن کر بیٹھ جائے, ایسا میں نے روب رکھا. حضرت عمر فاروق نے اس کی بات سن کر کاتب سے کہا حضرت صاحب کا اپائنٹمنٹ لے کر پھاڑ دیا جائے, منسوخ کر دیا گیا. اب منسوخ کرنے کے بعد گورنر بننے والے ساتھ کھڑے ہو گئے, یا امیر المومنین بندے سے کیا قصور ہو گیا, کیا غلطی ہو گئی کہ آپ نے تقرر نامہ جو ہے اس کو تلف کر دیا؟ فاروق اعظم نے حکمرانوں کو حکمرانی کا ایک رنگ دے دیا, ایک ایسی بات کہہ دی کہ اس پر عمل کیا جائے تو سارے مسلم حکمران بہترین حکمران بن جائیں. فرما میں نے تمہیں مناسب آدمی سوچ کر تمہارا تقرر کیا, لیکن جب یہ بچہ آن کر میری گود میں بیٹھا میں اس پر شفقت مہربانی کا ہاتھ پھیر رہا, اور تم نے جو یہ بات کہی کہ تمہارے 10 بچے کسی ایک بچے کو پھٹکنے نہیں دیتے, تو میں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ جو باپ اپنے بچوں پر شفقت نہیں کرے وہ رعایا پہ شفقت کیسے کرے, وہ عوام پر کیسے شفقت کرے گا. اس لیے تم گورنر بننے کے لائق نہیں. مجھے بتائیے یہ معیار اگر ہو جائے حکمرانی کا تو عزیزان گرامی مسلمانوں کی آج بھی قسمت بدل سکتی ہے. اگر گفتگو ہم لپیٹتے ہیں باتیں تو عزیزان گرامی بہت, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں زخمی ہوئے. زخمی کیسے ہوئے؟ مغیرہ ابن شعبہ بڑے مشہور صحابی, ان کا ایک غلام تھا جس کا نام فیروز تھا, اس کی کنیت ابو لولو تھی. یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ کہ کہاں سودا ہوا, کیا ہوا, کیسے اس کو آمادہ کیا, اس سے پتہ نظر. وہ حضرت عمر فاروق کو قتل کے ارادے سے آن کر صف میں کہیں بیٹھ گئے, بیٹھنے کے بعد حضرت عمر فاروق لوگوں کو صدائیں دیتے آتے چلو نماز کی طرف چلو نماز کی طرف. جیسے آپ مسجد میں داخل ہوئے صف میں جب پہنچے تو اس نے دو دھاری خنجر نکال کر حضرت عمر فاروق کے پیٹ میں مارا, کئی ضرب اس نے حضرت عمر فاروق کے مار. جو لوگ مسجد میں موجود تھے وہ 12 آدمی اس پر ٹوٹے تو اس نے 12 آدمیوں کو زخمی کر دیا. امام سیوطی کہتے 6 آدمی کا انتقال تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی ہو گیا, 6 آدمی ان میں سے بچ گئے, وہ کسی کے قابو نہیں آ رہا. عراق کا ایک شخص آیا ہوا نماز میں موجود تھا, اس کے پاس ایک کمبل, اس نے کمبل اس کے روز ابو لولو پر ڈال دیا, وہ کمبل میں الجھ گیا تاکہ پکڑنے میں آسانی ہو جائے. جب اس نے دیکھا اب تو میں نہیں بچ پاؤں گا, اس نے اپنا خنجر اپنے پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی. اس طریقے سے تو وہ مر گیا. چند دن حضرت عمر فاروق زندہ رہے اور اس کے بعد میں اب آئیے میں ایک دو منٹ آپ کے اور لے رہا ہوں. سنیے صاحب سب سے بڑا مسئلہ کیا, حضرت عمر فاروق کا آپ وصال ہونے والا جو ایک طریقے کے مطابق ذی کی آخری تاریخوں میں زخمی ہوئے یکم محرم کو گویا آپ کا وصال ہوا, آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس بھیجا, کہا عمر فاروق تم سے ایک بھیک مانگتا. وہ بھیک یہ ہے ام المومنین نبی کریم علیہ السلام کے روزے انور میں جو جگہ تم نے اپنے لیے مختص کی ہے میں تم سے بھیک مانگتا ہوں کہ وہ جگہ مجھے دے دی جائے. حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ پہنچنے کے بعد ام المومنین سے اپنے والد کی درخواست بیان. حضرت ام المومنین جو فاروق اعظم کے مقام سے یقیناً شناسا, انہوں نے کہا میں بڑی خوشی سے اپنے لیے جو میں نے جگہ حضور علیہ السلام کے قریب رکھی میں تمہارے ابا کو دے دی تھی. حضرت عبداللہ دوڑتے ہوئے آ اور حضرت عمر فاروق کو یہ بشارت دے دی, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ آپ کو دے دی. سبحان اللہ, آپ بہت اس سے مسرور ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عزیزان گرامی جگہ مل گئی. یکم محرم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور آپ کے وصال کے بعد آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے روض انور کے یعنی بالکل اس طریقے سے قریب رکھا گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کسی نے سوال کیا یہ جو تین قبریں گنبد شریف میں یہ کس حیض کے ساتھ, اب مختلف اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی اور ایک تحقیق اس میں یہ پیش کی جیسے اب سمجھیے ہم اور آپ یوں قبلے کی جانب جو ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ حضور کا روض انور جو ہے وہ اس جانب ہے, جب ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اس جانب یعنی مغربی جانب ہمارے حضور علیہ السلام کا مزار پر انوار, ان سے ذرا سا آگے حضور کی بغل اور پہلو میں صدیق اکبر کا مزار اور ان کے آگے صدیق اکبر کی بغل حضرت فاروق اعظم کا مزار, اس گنبد میں آرام فرما رہے ہیں جہاں 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے درود و سلام کا نظرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے, ان جیسی دین میں استقامت وجاہت, ان جیسا تدبر, ان کے جیسی اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ, ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.